Rechtspsycholoog Peter van Koppen zegt dat hij 3 plekken op de Strabrechtse heide bij Geldrop heeft ontdekt waar Tanja Groen mogelijk begraven ligt. Dat meldt de Telegraaf. Vorig jaar juni is daar ook al gezocht naar de studenten die in 1993 spoorloos verdween, toen zonder resultaat. Staatssecretaris Velbrie van Mijnbouw vond de gang van zaken vorige week rond de subsidieaanvraag in Groningen beschamend. Dat zei hij tijdens een bezoek aan het Groningse provinciehuis. Inwoners uit het aardbevingsgebied stonden toen uren vergeefs in de rij voor een subsidie om hun woning te verbeteren. De Turkse criticus Osman Kavala komt voorlopig niet vrij. De Turkse rechter heeft zijn voorarrest met enkele weken verlengd. De zakenman en filantroop zit al bijna 4,5 jaar vast op verdenking van betrokkenheid bij de poging tot staatsgreep in Turkije in 2016. En 3 oud-topmannen van Roda JC zijn veroordeeld voor fraude. Ze hebben taakstraffen tot 240 uur gekregen. De algemeen directeur van de club verhoogde op papier het salaris van zijn technisch directeur, zodat hij een huis van 8 ton kon kopen. Ook een oud-commissaris hielp mee door onder meer een ton aan die oud-directeur over te maken. Het weer dan vanavond en vannacht op veel plaatsen mist. De temperatuur daalt naar 1 graad of 4. Ook morgenochtend nog kans op mist. En dan wordt het maximaal 7 graden. En er is verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Wijnand Zwaan. De A28 van Zwolle naar Assen is dicht bij de afrit Westerbork na een ongeluk. Daar staat file vanaf Beilen met zo'n 10 minuten vertraging. Het verkeer gaat er langs via de af- en oprit. Op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen bij Venlo bij de afrit Maasbree. Daar staat file vanaf Grubbevorst 4 kilometer met 3 kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom. Kersvers, coronaminister Ernst Kuipers kondigde afgelopen vrijdag een opvallende versoepeling aan in de quarantaineregels. Iedereen die geïnfecteerd raakt, moet altijd in isolatie. Dat blijft zo. Wanneer je in nauw contact bent geweest met iemand die besmet is, moet je in quarantaine. Maar dit geldt niet meer voor mensen die kort geleden zijn hersteld van corona en voor degenen die minimaal een week geleden hun boostprik hebben gehad. Ja, de GGD's melden vandaag dat ze worden platgebeld door mensen die de draad even kwijt zijn. Want ook geboosterde mensen kunnen toch nog besmet worden en anderen besmetten. Ga ik straks over praten met epidemioloog Alma Tosman en OMT-lid Mark Bonte. Maar eerst de MeToo-beschuldigingen rondom talentenjacht The Voice. Want dat zal u niet zijn ontgaan. Dit weekend stopte het RTL-programma abrupt vanwege aantijgingen van seksueel overschrijdend gedrag. De geruchten waren er al. Nu is er een bekentenis. Bij het talentenprogramma van RTL 4, The Voice of Holland, is er sprake geweest van seksueel overschrijdend gedrag. Linda de Mol legt haar werkzaamheden de komende tijd neer. Ook verbreekt de presentatrice haar relatie met Jeroen Rietbergen. Iedereen die slachtoffer is geweest van seksuele intimidatie of geweld, die zou ik echt willen op het doel aangifte. Ja, de ontwikkelingen volgen elkaar de afgelopen dagen in hoog tempo op. Wat we nu weten is dat de bandleider Jeroen Rietbergen zijn betrokkenheid heeft bekend en is opgestapt. Zijn vrouw Linda de Mol bracht vandaag een statement naar buiten dat ze haar relatie met Rietbergen heeft verbroken en haar werkzaamheden stillegt. En zangcoach Ali B, tegen wie ook aangifte is gedaan, die ontkent de beschuldigingen. En RTL haalt voorlopig ook The Voice Kids en The Voice Senior van de buis. Hebben we te maken met een incident of is er meer aan de hand in de Hilversumse entertainmentindustrie? Daar ga ik over praten met voormalig tv-recensent van de Volkskrant, Jean-Pierre Gele. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. Zeg ik ook tegen onderzoeker gendergelijkheid Marijke Nezer en tegen strafrechtadvocaat Natasja Harlequin. Fijn dat jullie er zijn. Ja. En mevrouw Harlequin, u werkt voor een programma van Talpa. Hoe is daar bij u en de collega's gereageerd? Wat je moet weten is dat ik ben een van de 2 crime-deskundigen, strafrechtdeskundigen bij Shownieuws. Ja. De ene is advocaat, dat ben ik, en de ander is jurist op het moment. Dat is Bram Moscovici. En je zit, je wordt ingedeeld, je krijgt een rooster een maand van tevoren en zo ben je ingedeeld. Dus je spreekt niet iedereen daarover. Wat het was, net zoals voor heel Nederland, is dat iedereen geschokt was. Sommigen reageerden meteen, anderen moesten dat even laten bezinken. Ja. Maar iedereen dacht, wat horen, wat is hier aan de hand? Ja, wat is hier aan de hand? Mevrouw Nezen, was u nog geschokt? Of zegt u van ja, ik ken deze wereld, dit gaat zo? De Hilversumse wereld ken ik niet. Maar wat we wel weten is dat elke wereld waarin grote machtsongelijkheden spelen, heel kwetsbaar zijn voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dus geen grote verrassing voor u? Nee, in die zin is het geen verrassing, nee, helaas. Nee. Nee. Jean-Pierre, je hoort veel mensen vandaag de dag zeggen van ja, die geruchten die gingen al heel lang. Kende jij de geruchten ook? Nee, ik had natuurlijk wel het oproepje gezien van Tim Hofman van het programma Boos, die dit allemaal gaat openbaren. En dat was al een halfjaartje geleden, dus daar zullen geruchten mee op gang zijn gekomen. Maar het zou raar zijn als de halve mediawereld het allemaal al geweten had en het allemaal collectief onder de pet had gehouden. Ja. Ik denk dat ook op de werkvloer bij RTL zelf, bij The Voice, lang niet iedereen het gezien zal hebben. Nee, natuurlijk niet wordt dat gezien, want die dingen die gebeuren natuurlijk niet meer letterlijk op de werkvloer. Dus dat is niet zo gek. Maar wat mij wel opvalt, is eigenlijk een paar dingen. Dit soort kwesties, van Harvey Weinstein tot dit, dat speelt relatief wel heel vaak in de amusementsector, de wereld van cultuur, media, film. En dat is denk ik geen toeval, want die machtsongelijkheid waar mevrouw het over had, die doet zich ook voor in principe bij een kantoor van registeraccountants in Apeldoorn-West. Maar hier zijn de belangen toch wel heel veel groter. En ook de ongelijkheid nog veel groter. Je hebt te maken met meiden, in dit geval meestal van 16, 17, 18 jaar, onbeschreven bladen, die wordt beloofd, gesuggereerd dat ze doorbreken in de wereld van de roem. Dus er hangt voor hen ontzettend veel vanaf. En dan heb je een paar beslissende figuren die daar structureel tussen zitten en eigenlijk alles voor jou zijn. En het klappen van de zweep kennen. Ja, dat is wel een heel erg ongelijke situatie. Dus logisch dat het in zo'n sector eerder gebeurt dan op andere plekken? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Mevrouw Harleker, mee eens? Ik denk, kijk, wat aan de orde is, want ik hoor u zeggen van ja, het gaat altijd om een leeftijdsgroep van 16 tot en met 18. In dit geval, in dit bij geval, de Voice. Je moet hem opsplitsen en dat is waar ik dan ook altijd naar kijk. Kijk, als ik antwoord geef op vragen, is het altijd vanuit mijn deskundige als strafrechtadvocaat. Mm-hmm. Ik mag vanuit die functie mag ik geen suggesties doen. Ik mag niet iets. Ik mag niet ingaan op. Ja, je mag wel ingaan op roddels, maar als advocaat is dat natuurlijk niet verstandig. Dat is mijn taak ook helemaal niet. Nee. Dus 9 van de 10 keer kan ik ergens niet op ingaan en kom ik met de feiten. Nou, als je het hebt over de feiten, dan kijk ik naar The Voice Kids. Dat heb ik ook benoemd. Ik zeg, nou, wat bij. Je hebt minderjarigen, je hebt meerderjarigen. Wat is er nou precies aan de hand met wie? Wat zijn de feiten? Maar wat, als je overkoepelend naar het hele format kijkt, dus naar het hele programma kijkt, is het vertrouwen in. De leiding van het programma, in de zender, in de productie, dat is natuurlijk één ding. En je hebt te alle tijden, of je nou te maken hebt met minderjarigen of meerderjarigen, met mensen die zeer gedreven zijn met een bepaald doel, die daarvoor alles willen laten vooral. En dan komen ze in zo'n programma en die hebben maar één wens en dat is doorbreken. Nou, dan kan je afvragen hoe vaak kun je doorbreken. Maar dat is wat die mensen voor ogen hebben. Dus ze zijn kwetsbaar. Precies, dat geeft of je leiding, nou meerderjarig of minderjarig bent. Dat geeft ze leiding van het programma, dus een machtspositie. Ja. Ja. Mevrouw Nezen, nou zegt meneer Rietbergen zelf, ik ben over een grens gegaan. Ik heb seksuele contacten gehad met bij het programma betrokken vrouwen en seksueel getinte WhatsApp-berichten uitgewisseld. Maar hij zegt van ja, ik was niet in een machtspositie. Ik was pianist en bandleider. Ja, dat getuigt ervan wat een enorm gebrek aan kennis er nog is over macht en hoe macht werkt. Maar had hij een machtspositie, niet alleen als bandleider en medewerker van het programma, maar ook als familielid van de familie De Mol natuurlijk. Maar is daar iets objectiefs over te formuleren? Want wanneer heb je een machtspositie? Als jij in een positie bent die ofwel door de context ofwel door de maatschappelijke context zorgt dat jij meer inbreng hebt dan iemand anders, dat je meer te vertellen hebt. Ja, maar dan kan hij natuurlijk zeggen van, ik was pianist, ik was bandleider en het klopt, ik ben de zwager van John de Mol, maar dat geeft mij geen invloed op wie van die meisjes doorbreekt, of jongens, of niet. Misschien niet direct, maar hij is natuurlijk betrokken bij het programma. Dus vanuit die positie staat hij al boven de kandidaten die niet invloed hebben op hoe dat programma verder verloopt. Ja, dus heeft hij automatisch een machtspositie? Ja, zeker. En dan heb je daarnaast natuurlijk nog het leeftijdsverschil. Je hebt man-vrouw verschil. Er spelen nog allerlei bredere machtsstructuren mee. Ja. Niet alleen maar zijn functie als pianist en familielid van de familie De Mol. Is dat ook een juridisch onderscheiden criterium? Nou, ik ben blij dat je die vraag stelt, want daar zit dus wel echt het verschil in. Want je ziet in verschillende zaken dat element, wanneer is er sprake in strafrechtelijke zin van machtsmisbruik, een gezagsverhouding, zo heet dat dan, of aan de zorg toevertrouwd. Dat soort elementen, als je die invulling wilt geven op basis van de wet en op basis van uitspraken in de landen, de jurisprudentie, wordt daar verschillend over geoordeeld. Maar wat je in een brede lijn kunt zeggen, want ik, wij op kantoor doen veel zedenzaken, dus ik heb dat ook bekeken. Mm-hmm. En wat je dan terugziet is dat het er soms ook niet om gaat hoe jij denkt dat het, hoe het overkomt, okay, of hoe het in elkaar steekt, maar hoe het voor de ander zou kunnen overkomen, hoe grappig. De ander het interpreteert. Want dat is precies wat Riet Berger schrijft. Die zei, ik heb nu ontdekt dat dat door de mensen toch anders ervaren is. Dus bied ik mijn excuus aan. Want ik kan me zo voorstellen dat hij bijvoorbeeld zegt, ja, maar ik ben niet een van de juryleden. Nee. Maar een ander kan denken, ja, maar jou wordt om advies gevraagd, we repeteren vaak met jou. Bijvoorbeeld, weet ik niet. Hè? Dat soort elementen zijn allemaal niet bekend. En het zou ook kunnen zijn, jij bent de partner van de mol. Je staat misschien dicht bij de mol. Dus bij deze kijk ik tegen jou op. Ja. Maar misschien is, en juridisch is dat relevant? Dat soort elementen ga je dan dus bespreken. In menselijk opzicht viel mij sowieso de hypocrisie op. Die afdroop van die hele verklaring. Die direct volgde met hulp van topadvocaat Peter Plasman. Nadat Boos de eerste bekendmaking deed over deze onthullingen. Dit speelde al jaren geleden. Ik weet niet precies hoe lang. Ik geloof 10 jaar of 3 jaar. Doet er niet zo heel veel toe. En nu ineens voelt hij zich geroepen, Riet Berger, om excuses te maken, zich terug te trekken. Ja, heeft hij al eerder gedaan aan zijn vrouw, schrijft hij. En aan zijn vrouw. Werkgever heeft hij ook al eerder excuses aangeboden. Maar, en nu doet hij het aan de vrouwen. Ja, dat is toch al rijkelijk laat. Hoe oprecht ben je dan met je excuses als je pas wacht met excuses totdat de zaak aan het licht komt? Ja. Als de zaak niet aan het licht was gekomen, was er kennelijk geen centje pijn geweest. Vermoedelijk niet. Dat geldt voor hem, maar dat geldt net zo goed voor RTL. Die kennelijk, daar zijn mensen bij RTL die het geweten hebben, want hij heeft een stevig gesprek gehad. Hij is in therapie geweest. Al die mensen die het geweten hebben, hebben dit laten bestaan. Tot het moment dat een ander medium, na journalistiek onderzoek, het naar buiten brengt. En dat maakt het wel heel hypocriet allemaal. Ja, ik zoek nog een keer naar wat hier nou, ik bedoel, je kan zeggen, het is onfatsoenlijk, had niet gemogen, wat hier nou juridisch aan de hand is. Nou, wat Harkin. Er en dan, wanneer is er sprake van strafbaar handelen? Ten eerste moet er een aangifte liggen. Die aangifte, het Openbaar Ministerie moet dan ook bepalen dat er tot strafvervolging wordt overgegaan. En let wel, dat is ook in het geval van Ali B. is dat nog niet aan de orde. Nee, daar is aangifte tegen gedaan, hij ontkent. Dat is één element, maar het Openbaar Ministerie heeft ook laten weten, de redactie strafrecht bij Jonas heeft dat ook geïnformeerd, heeft die reactie ook van het Openbaar Ministerie gekregen. We hebben aangifte ontvangen, maar we zijn de inhoud van die aangifte nog aan het onderzoeken. Mag ik daar één ding over vragen? Komt, dat moet nog, die beslissing horen jullie nog. Ja, mag ik daar één ding over vragen? Ik ben geen jurist, maar bestaat er in dit soort gevallen niet ook een soort grijs gebied, Een soort vergrijp wat net onder de oppervlakte van het juridische toelaatbare of ontoelaatbare zit, wat wel kan ervaren kan worden als aanstootgevend en schokkend voor de betrokkenen. En tegelijkertijd strikt juridisch gezien misschien niet strafbaar is. Tuurlijk, en dat is heel vaak aan de orde. En daar benoemt u precies het goede punt. Alleen op het moment dat wij de uitzending van Boos nog niet hebben gezien, en ik als strafrechtadvocaat ook niet, dan kan ik niet in een programma beginnen over de grijsgebieden. Nee. Want ik en u weet kunt niet, ook niet zeggen van dat wat hier is gebeurd is strafbaar of niet strafbaar. Dat zal moeten blijken uit het onderzoek. Dat moet blijken uit het onderzoek. Dan kunnen mensen weer reageren. En dan kan ik daar ook eens naar kijken wat ik daarvan vind. Dat is natuurlijk maar één aspect. Ja, maar dat strafrecht is maar één kant hoe je naar zo'n zaak kan kijken. Omdat heel vaak wordt gezegd van, heb je iets strafbaars gedaan? Nee, oké. Dan zal het wel niet zo erg zijn. Is dan al snel de conclusie. Terwijl die lat is natuurlijk super laag. Als we alleen maar kijken naar wat is volgens het strafrecht verboden. Ik denk dat we elkaar wel met iets hogere standaarden mogen we evalueren. Er zou ook nog zoiets als een moraal mogen bestaan. Ja, precies. Zeker. En dat moraal, dat vind je, en ik heb dat voorbeeld ook gegeven, dat vind je eigenlijk overal terug waar je te maken hebt met een niche. Dus op het moment dat je, wat mij opvalt, ik hoor niet, ik loop pas 2 jaar mee of sinds maart 2018 in de media, maar wat mij opvalt, het is een kleine wereld. Ja. Kleine redacties, mensen die graag op die positie willen zitten en waarbij het niet allemaal lukt. Dus de een kent de ander. Het lijkt alsof er heel veel programma's zijn, maar eigenlijk zijn dat er niet zoveel. En dat maakt de niche kwetsbaar, zeg je. Exact. Ja. Ik wil nog even mevrouw Nezen vragen. U geeft bystander trainingen. Ik ben aan het nadenken van hoe kunnen we dit voorkomen? Hè? U geeft trainingen. Wat kan je doen om dit soort niches te voorkomen? Nee, ik geef deze trainingen niet zelf. Ze zijn er en organisaties kunnen er gebruik van maken. Wat zou uw advies zijn aan deze groep mensen? Ja, nou, ik denk dat het begint allemaal met bewustwording en kennis. Dus onder andere van seksueel geweld en ook dus van macht en hoe dat werkt. En organisaties moeten vervolgens ook actie ondernemen om te zorgen dat de hele organisatie weet heeft van dit thematiek en alles wat erbij komt kijken. Ja, en dus kennisvermeerdering bij iedereen die erbij betrokken is. Ja, dat is een eerste stap. Ja. En daarnaast moet je natuurlijk, als er iets naars gebeurt, adequaat ingrijpen. En je moet aan preventie doen. Dus je moet zorgen dat bijvoorbeeld die enorme hiërarchie en afhankelijkheid, daar kun je wat aan doen. Je kunt ook hoe dan? Want er zijn altijd kandidaten die willen winnen en er zijn juryleden die bepalen wie er gaat winnen. Ja, daar zit dan al een machtsrelatie tussen. Ja, nou, daar zijn hele concrete oplossingen voor te bedenken waar organisatieadviseurs prima in kunnen helpen. Okay. Ik heb onderzoek gedaan in de academische wereld naar grensoverschrijdend gedrag. En daar heb je diezelfde afhankelijkheidsrelatie bijvoorbeeld tussen een promovendus en een promotor. Nou, dan zorg je bijvoorbeeld als een van de kleine stapjes dat iemand 2 promotoren krijgt. Ja. Om één klein dingetje te noemen. Hè? Want iets dit gaat ook om balances. Structurele. Ja, ja. Ja, nou, en ook die bijstander training. Want heel vaak. Dat mensen staan die eromheen zijn, die ook zeggen van hé, hier gebeurt iets raars. Die kunnen een cruciale rol spelen. Ja. Want wat je vaak ziet met seksueel geweld is dat mensen erbij staan en ernaar kijken en ook gewoon niet goed weten. Nee. Ook als ze willen ingrijpen, wat niet goed weten hoe. Geloof jij dat het anders kan, Jean-Pierre? Nou, ik zou er wel voor zijn dat omroepen, producenten, werken aan codes voor hun eigen medewerkers. En die moeten openbaar zijn wat mij betreft, zodat je mensen daar ook aan kunt houden. Dat zou al een hele vooruitgang zijn. Zelf denk ik verder dat van mij hoeft niet alles in de sferen van MeToo meteen knalhard in de media. Want er zijn de afgelopen jaren ook heus publicaties geweest over kleinere vergrijpen waarvan lang niet alles even hard was. Ik ben er niet voor om iedereen meteen openbaar op te hangen. Maar ik denk dat desondanks door alle publicaties van de afgelopen paar jaar wel enige vooruitgang is geboekt. Namelijk het besef voor zowel de slachtoffers als de daders dat dit toch niet normaal is. En dat met name in die mediawereld, het Gooise matras is een bekend begrip, hè, al decennia oud, was dat toch een soort onuitgesproken wet. Bijna van, nou ja, daar wordt wel wat gerommel. Ja, zo gaat dat. Zo gaat dat. Ja. Het hoorde zelfs een klein beetje bij de glitter en glamour en oh la la. En dat is nu wel doorbroken, vind je? Nou, langzaam denk ik dat daar iets aan het verschuiven is. Ja. Mevrouw Harleken, u zit al een tijdje, nou, u loopt een aantal jaren mee in deze wereld. Ziet u dingen waarvan u zegt dat zie ik in het strafrecht absoluut niet en in de media wel? Nee, ik zie dat niet. Maar wat mij wel opvalt is de afhankelijkheidsrelatie. Die vooral jonge mensen die echt iets willen bereiken, die dat hebben. En wat iedereen zich zou moeten realiseren is dat misschien, laat ik het maar gewoon zeggen zoals het is. Thijs, misschien als jij ergens binnenkomt lopen, denk ik, ja, ik kom gewoon ergens binnenlopen. Ja. Maar iemand anders zou misschien denken, hey, dat is meneer Van der Brink, ik wilde hem wat vragen. Durf ik dat wel, durf ik dat niet? Er is altijd een bepaalde soort afstand. Of je dat nou bewust creëert of niet. En dat is wel iets wat mij opvalt. Voor mij is dat ietsje anders, want ik ben primair strafrechtadvocaat. Ja. Ik heb vooral te maken met die wetgeving. Dus in die zin heb ik daar niks mee te maken. Maar dat valt me op. Okay. Dus meer vrijheid en ook meer vrijheid van spreken voor iedereen in deze wereld. Gaan we het voor dit moment bij laten. Hartelijk dank, onderzoeker gendergelijkheid Marijke Nezer, strafrechtadvocaat André Charlequin, ook betrokken bij Shownieuws en voormalig tv-recensent van de Volkskrant Jean-Pierre Gele. Dank voor jullie komst. Dank je. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Er is verwarring over de nieuwe quarantaineregels, melden de GGD's vandaag, die veel telefoontjes krijgen van mensen die in contact zijn geweest met een coronapatiënt. Als je nauw contact hebt gehad met een door corona besmet persoon en zelf geen klachten hebt, hoef je niet meer direct in quarantaine. Tenminste, als je langer dan een week geleden een boostervaccinatie hebt gekregen of minder dan 8 weken geleden bent hersteld van corona. Ik ga erover praten met epidemioloog aan het Radboud UMC Alma Tosman en arts microbioloog en OMT-lid Mark Bonte. Goedenavond allebei, hartelijk welkom. Goedenavond. Meneer Bonte, u bent lid van het OMT. Die heeft advies uitgebracht hierover. Hè? Deze nieuwe regels die zijn sinds afgelopen zaterdag direct ingevoerd op basis van uw advies. Waarom heeft u dit geadviseerd? Nou, het belangrijkste is natuurlijk door de enorme infectiedruk die er op dit moment is. Heel veel mensen die besmet zijn. Daardoor zijn er ook heel veel mensen in quarantaine. En dat dreigt de samenleving soms te ontwrichten. En daarom was er een dwingend verzoek om toch iets aan die quarantainemaatregelen te doen. En dit is daar uitgekomen. Ja, voorheen gold de regel, iedereen die in nauw contact is geweest met een besmet persoon moet 10 dagen in quarantaine. Onafhankelijk van of je klacht of niet. En na 5 dagen kan je dan testen. En als je dan negatief test, dan mag je eruit. Dan is dit wel een grote stap, toch? Ja, zeker een grote stap, maar er zijn ook ontzettend veel besmettingen. Zoveel hebben we er nog nooit gehad. Uitgangspunt is, als je klachten hebt, blijf je thuis. Dat geldt nog altijd. Maar de regels zijn inderdaad een stuk soepeler qua quarantaine voor de mensen die geen klachten hebben. En dan is het dus afhankelijk of je recent, de laatste 8 weken, een infectie hebt doorgemaakt. Want dan gaan we ervan uit dat je afweer hebt opgebouwd tegen die infectie die daar naar alle waarschijnlijkheid met de Omicron-variant is geweest. Mm. Of mensen die volledig gevaccineerd zijn met een booster. Dan heb je ook een bepaalde mate van bescherming. Dat is zeker niet 100% dekkend. Dit is wel zodanig dat het een hoop van de quarantaine last wegneemt. En dat was de opzet. Mevrouw Tosman, begrijpt u het besluit? Ja, ik begrijp het besluit zeker. Als je gewoon een beetje doortelt met 80.000 besmettingen per dag, met gemiddeld 3 nauwe contacten zitten daar per dag, komen er 240.000 nieuwe quarantaineklanten bij. Ja, dat is veel. Dus dat is denk ik gewoon niet houdbaar. Dus ik snap de overweging heel goed. En ik denk, als je even teruggaat naar het quarantainebeleid dat we hadden voor de kerst, dan waren mensen die immuun, of contacten die immuun waren, hoefden ook niet in quarantaine. Dus in feite was dat er toen rond de kerst afgegaan, omdat de Omicron-variant eigenlijk makkelijk door de immuniteit heen brak. Hè? Dus je kon gewoon, ongeacht je vaccinatiestatus, weer iemand besmetten. Nou ja, nu door een booster te hebben gehad of recent een infectie hebben doorgemaakt, ben je niet helemaal terug op dat niveau waarop we toen die oude regels hadden. Maar het lijkt daar wel weer op. Dus als je het weer even vergelijkt met hoe het voor de feestdagen eigenlijk was. En dan kunnen we daar niet meer terug, zegt u. Ja. Nou, heb ik in het OMT-advies zitten zoeken, meneer Bonte, naar de wetenschappelijke gegevens daarover. In welke mate een booster nou bijvoorbeeld beschermt tegen besmetting. Kon ik niet vinden. Heeft u die wel gezien? Nou, dat leiden we af uit de data uit Engeland. En dan weet ik ze even niet precies uit mijn hoofd. Maar die suggereren wel dat ook tegen besmetting, dus tegen de infectie, de booster weer een behoorlijk herstel van de immuniteit geeft. En ook zeg maar tegen de ernstige infectie, maar ook tegen zeg maar de infectie. Dus dat hebben we niet uit Nederlandse data. Die hebben we simpelweg nog niet uit Nederland. Maar die komen vooral uit Engeland en deels uit Denemarken. Nou ja, in Denemarken was er vorige week een onderzoek, 2000 huishoudens, waaruit bleek dat de kans dat je thuis iemand besmet als je Omicron-variant hebt, met precies 7% afneemt als je geboosterd bent. Als je niet geboosterd bent, heb je 32% kans om het te krijgen. Als je wel geboosterd bent, 25%. Dat is toch een heel klein verschil, mevrouw Tosman. Ja, ik heb even de data erbij gepakt waar Mark net op doelde. Even nog terug naar je eerdere punt. Dus als je een booster hebt gekregen, zit je weer op hetzelfde beschermingsniveau tegen besmetting of tegen symptomatische infectie dan met een dubbele vaccinatie tegen de Delta-variant. Dus dat is in dat opzicht vergelijkbaar. En welk percentage hebben we het dan over? 50% ongeveer. Okay, bescherming tegen symptomatische infectie. En wat denk ik belangrijk is, want dat wat jij net noemt van besmetting in huishoudens, die zie je natuurlijk nog steeds. Ja. Maar de disclaimer bij de nieuwe quarantaineregel is dat je geen klachten hebt. En ik denk dat dat een heel groot onderscheid gaat maken. Dat op het moment dat jij wel klachten hebt, uiteraard moet je dan testen. Ja. Ja, dat zijn dan ook de mensen, dan heb je de grootste hap van de besmetting heb je daar dan uit. Dus het risico zit hem dan vooral nog in de mensen net de dag voordat jouw klachten beginnen. Want dan merk je nog niet dat je besmet bent, maar ben je al wel wat besmettelijk. En de mensen die misschien het bij een asymptomatische infectie houden, die pik je dan natuurlijk op deze manier ook niet meer op. Alleen zijn dat ook de mensen die dan uiteindelijk wel iets minder besmettelijk zijn. Okay, dus het is een risicoreductie. Ik denk dat je het zo moet zien. Het risico wordt iets kleiner en daarom krijgen mensen met die booster meer vrijheid. Ja. Ja, maar blijft link, lijkt me, want je kan het volop besmetten. Doorgeven ook. Ja, volop is denk ik niet de juiste term. Want nou ja, als u zegt 50%, dan in de helft van de gevallen geef je het dan door, toch? Oh. In de helft van de gevallen dat je besmet, het voorkomt de kans dat jij met een symptomatische infectie komt te zitten. Dat hangt natuurlijk af van of jij een huisgenoot hebt of gewoon een nauw contact hebt gehad. Die wordt met de helft verlaagd. Nou, de mensen die alsnog wel een besmetting krijgen na een booster, alleen de mensen die geen klachten hebben, mogen dus nu uit de quarantaineregels, of die hoeven nu niet in quarantaine. Maar die moeten zich natuurlijk nog wel aan de basismaatregelen houden. Dus je gaat niet, als jij een contact hebt gehad met iemand die bekend positief is, ga jij niet, tenminste, dat lijkt me niet verstandig, naar een feestje of op bezoek bij een kwetsbaar ouder iemand. Dus het is natuurlijk het hele pakket waar je dan ook nog op leunt om het risico nog verder te reduceren. Ja, meneer Bont, ik zag u net nee schudden toen ik mijn vraag stelde. Ja, ik weet even nu niet meer precies waarom ik ga dood. Oké, nu was het niet meer. Maar waarschijnlijk zoveel dingen waar ik mee op schudden mee. Nee. Ja. U zegt het is gewoon terecht dat we. Of het is gewoon nodig dat we op dit moment mensen die extra beschermd zijn. Omdat ze of Omicron hebben gehad. Of een booster hebben, dat we die meer ruimte geven. Want anders wordt het gewoon onleefbaar. Dan redden we het niet met z'n allen. Zo simpel is het. Ja, ja. Denkt u dat mensen zich eraan gaan houden als het zo genuanceerd is allemaal? Hoe schat u het draagvlak in? Het draagvlak is ook afhankelijk van hoe simpel het te begrijpen is. Dus, dat is best ingewikkeld. De GGD is vandaag plat gebeld. Ja, en dat verbaast mij niet. Maar we hebben hier heel lang over gesproken. Want alle andere variaties waren nog ingewikkelder. Hmm. Het is namelijk vreselijk ingewikkeld. Je hebt mensen die geboosterd zijn. Mensen die infectie hebben doorgemaakt. Dan heb je mensen met en zonder klachten. Op zich is dat redelijk simpel. Dan heb je mensen met bepaalde beroepen. Essentiële beroepen, niet-essentiële beroepen. En dan heb je ook nog de sneltest die er doorheen speelt. Dus het is vreselijk ingewikkeld. Dus ik hoop echt dat de GGD er in staat is om dat heel goed gaan uitleggen. We wisten ook dat deze week moeilijk zou zijn, want we hebben dat vorige week, vrijdag is dat besluit genomen, geloof ik, of woensdag. Dus dat heeft even tijd nodig voordat weer vertaald kan worden in allerlei voorlichtingsmateriaal. Ja, dat is ook mislukt. Ja, kijk, en we moeten, kijk, je doet dat niet voor de GGD of laat staan voor het OMT. We doen dit voor elkaar. Ja. En als we ons hier toch aan houden en het belangrijkste blijft, als je klachten hebt, blijf je thuis. Dat is echt het allerbelangrijkste. Ja. Want ook in die cijfers uit Engeland, en nu weet ik weer waarom ik nee schudde. Kijk, daarin zitten vooral ook mensen met klachten. Daar hebben ze niet specifiek gekeken naar wat nou de vaccineffectiviteit is van iemand die blootgesteld is en die geen klachten heeft. Dat weten we simpelweg niet, maar de besmettelijkheid is natuurlijk het grootste bij de mensen die daar ook nog klachten bij hebben. Ja. Dus daarom, weet je, het vangnet is zeker niet 100%. Maar we proberen hier iets wat werkbaar is en toch redelijke veiligheid biedt, reductie biedt, met elkaar te combineren. Ja. En zo hopen we de komende maanden door te komen. Ja, precies. Mevrouw Tosman, nou zei de nieuwe beddenbaas vandaag, Ina Kuper, de opvolger van Ernst Kuipers. Ik verwacht geen grote stijging van het aantal ziekenhuisopnames. Ja, ik heb het OMT-advies en de doorrekeningen daarin gezien. Daar is de verwachting er wel. Het is natuurlijk een beetje de vraag of je hoe die getallen er straks uitzien als misschien een aantal aannames nog wat worden aangepast. Ja, want dat was wel een beetje vreemd. Ik weet niet wat u ervan weet, meneer Bonten, maar ik zag dat de OMT en ook de RIVM gewoon de oude gegevens heeft gebruikt van de Delta-variant nog. Toch, mevrouw Tosman? Waar ik zelf concreet op doelde is dat er een aanname in zit dat de ziekenhuisopnameduur ook even lang is bij Omicron als bij Delta. En daar zijn toch wel veel berichten over dat die wat korter gaat zijn. En dat zal niet uitmaken voor het aantal ziekenhuisopnames, maar dat maakt natuurlijk wel uit voor de totale bezetting. Maar wij rekenen daar bijvoorbeeld in Nijmegen, en ik denk dat de meeste ziekenhuizen daar toch wel op rekenen, dat er toch over binnen een week wel weer wat toename gaat zijn. En hoe groot die gaat zijn, dat weet ik niet. En dat gaan we dan zien. Maar het lijkt me optimistisch om te zeggen dat we geen toename in de ziekenhuisopnames gaan zien. Omdat het probleem zich gewoon wat meer van de IC af heeft gaat verplaatsen. Maar het is zeker niet weg. Nee, meneer Bonten, waarom heeft het RIVM niet alle nieuwe gegevens in het model gestopt? Nou, die zitten er wel in, hoor. Kijk, en in de uitdraai wordt gekeken naar het aantal mensen op de IC. En dat is inderdaad nog met de aanname dat de Delta of deze variant net zoveel ziekenhuisopnames veroorzaakt als de. Maar dan moet je het gewoon door tweeën delen, want dan heb je 50% minder opnames. En dat is veel makkelijker dan het hele model erop aanpassen. Dus daarom was het ook vanwege de tijd is dat zo gedaan. Dus dan krijg je in plaats van een piek van zoals een figuur wat circuleert, een piek van 4000 IC-bedden wordt dan 2000 IC-bedden. Dat is dan nog steeds veel te veel. Dat zal wel aangepast worden. Over die lichtduur. Ja. Ja, dat begint nu door te sijpelen. Daar hadden we vorige week eigenlijk maar één redelijk goede publicatie van uit de Verenigde Staten. En we wachten toch wel op wat meer bevestiging om dat ook mee te nemen. Want dat zal zeker een behoorlijk effect kunnen hebben. Dan moet je gewoon altijd gaan kijken, de situatie in de Verenigde Staten, in de ziekenhuizen daar, is die nou helemaal vergelijkbaar met die van ons? Nou, dat weten we dat niet zo is. Dus daarom hopen we ook uit Engeland en ook uit Denemarken nog meer informatie te krijgen over de lichtduur van de patiënten met Omicron. En zo krijgen we steeds meer informatie en zo wordt ook worden de voorspellingen ook realistischer, laat ik het zo zeggen. En met minder onzekerheid omgeven. Ja, want die onzekerheid is nu nog heel erg groot, mevrouw Tosman, als ik het hele gesprek een beetje probeer samen te vatten. Nou ja, ik denk dat er nog steeds een heleboel zekerheid is. Kijk, de quarantaineregels waar we natuurlijk over begonnen gaan weer een beetje terug veranderen. Maar heel veel dingen blijven ook gewoon hetzelfde. Ik bedoel, je moet blijven nadenken, je moet je testen als je klachten hebt. En ik, nou ja, dat is niet anders dan dat het al die tijd al was. Oké, gaan we dat doen? Lijkt me een goed idee. Testen bij klachten en thuis blijven als je klachten hebt. Goed, hartelijk dank. Epidemioloog Alma Tosman en arts, microbioloog en OMT-lid Mark Pont. Ik zeg ook dank tegen Natasja Harlequin, Marijke Nezen en Jean-Pierre Gelen. Zometeen Kunststof met Gijs Groenteman. Hij ontvangt therapeut, schrijfster en actrice Marianne Mudder. En om 9:30 zijn wij er weer met Langslijn en Omstreken met het Sportforum. De Eredivisie is weer begonnen en aandacht voor tennis, de Australian Open. Daar is van alles aan de hand, weet u, met Djokovic die toch niet mee mocht doen. Fijne dag. NPO Radio 1. 7:00, Renate.